Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jo Me Bhatunga Pahle Bhi Bahut Baar Bol Diya Tha To Phir Bhi Puna Puna Bolna Chahiye. क्या बोलना चाहिए? एकदम नास्तिक क्या बोलना चाहिए कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है, कृष्णा और कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ नहीं है. हमारे बीच राम भक्त भी है, तो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, विष्णु भक्ति, आज वराह अवतार का अविभाग तिथि है. ये सब विष्णु मूर्ति, राम, नृसिंह, वराह, कुर्मा, वे भगवान है. वे एक ही भगवान अनेक रूप में, तो मूल रूप है कृष्ण. तो हम कितने दिन यहां रहेंगे? अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा. स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, इस भौतिक संसार में सब कुछ अस्थाई है. पूरा भौतिक जगत भी अस्थाई है. तो क्या सनातन है? भगवान सनातन है. हम जो जीव है, हम भी सनातन है. और हमारा सनातन संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ. भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को भूल के, उपेक्षा करके हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी चठरे शयनम 84 लाख जीव जाति में भ्रमण करते हैं. और हम किसी स्थिति में भी कुछ भी सुख नहीं मिलते. इस मानव जन्म एक अवसर है. तो यही बात समझना कि इस दुखमय भौतिक स्थिति मेरी स्वाभाविक स्थिति नहीं है. मैं भगवान जैसे आनंदमय हूं. हम क्यों आनंद नहीं मिलते? हम जन्म मृत्यु चरा व्याधि दुख मिलते जन्म जन्मांतर माया का प्रभाव से. हमारी बड़ी आशा होती है कि हम सुखी होंगे इस भौतिक संसार में. तो देखो, सूरत का गौरव इतना है, इतना महान नागरी है, वे लोग स्वीकार करते हैं. महानागरी है, समृद्ध गुजरात में सूरत नागरी एक महान रत्न है और सब लोग यहाँ पर महासुखी है। यहाँ पर कुछ कठिनाई नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं होती है। सही बात है नहीं है? ये माया की माया से हम आशा करते हैं कि सूरत में रहना, अथवा यदि हम वडोदरा में रहते वडोदरा में रहना, या यदि हम चाची के बीच एक क्रीमी का शरीर मिला, हमारी आशा होती है कि मैं सुखी होऊंगा यहाँ पर। कितना सुंदर स्वादिष्ट चाची मैं हूं। तो यही सब माया है। मानव जीवन एक सुदुर्लभ अवसर है यही सब समझना, और उसके अनुसार हमारा दिशाहीन या दुर्दिशा जीवन का परिवर्तन करना। और कृष्ण भक्ति करने से हम भगवान कृष्ण के पास जा सकते। हम ज्यादा दिन इस स्थिति में नहीं रहेंगे। सूरत में बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल है, तो सूरत में यही सुविधा है कि आप बुढ़ापे में हॉस्पिटल मतलब मृत्यु के पहले आप एक फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में जा रह सकते और सब डॉक्टर आएंगे, बहुत टेस्ट करेंगे, कंप्यूटराइज टेस्ट, और ऐसा कहेंगे ब्लड प्रेशर ऐसा है और हार्ट बीट ऐसा है, ब्रेन वेव ऐसा है, और बाद में सबका रिपोर्ट एक ही होता है, तो ब्रेन वेव बिल्कुल नहीं है, हार्ट बीट कुछ भी नहीं है, ब्लड प्रेशर जीरो है, उसको शमशान लेके जाओ। तो बड़ी अच्छी सुविधा है कि आपका मरण फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल कंप्यूटराइज्ड हो सकता है और सस्ता भी है। तो 5 लाख में आप ऐसी सुंदर सुविधा मिल सकती। तो मृत्यु के बाद क्या होगा? यदि हम इस विचार नहीं करते हैं, हम पूरा विभ्रमित होते, हम बड़े बड़े व्यापारी होते हुए भी हम न्याय या अन्याय से बहुत पैसा मिल गया होते हुए भी हम मिस वर्ल्ड से विवाह की चुका होते हुए भी, यदि हम मृत्यु के बाद क्या होगा इस विचार नहीं करते हैं, तो मृत्यु के बाद क्या होगा? तो पुनर्जन्म होगा और हमें मालूम नहीं कहां पर हमारा जन्म होगा। कलयुग में ही चूंकि लोग हर रोज बहुत पाप करते हैं, इसलिए कलयुग में लगभग सभी लोग मृत्यु के पश्चात जघन्य गुण प्रतिष्ठो अधो गच्छन्ति तामसाः, तामसिक आचरण करने से अधोगति प्राप्त होती है। उसका मतलब क्या है? नरक में जन्म लेना या नीच योनि में जन्म लेना। लेकिन मैं पुण्यकर्मी हूं, मैं राम कथा के लिए 50,000 पैसे दिया था, मैं हवन के लिए भी पैसे दिया था, तो वो कुछ गारंटी नहीं है। शास्त्र में नृग महाराज का वृत्तांत है कि वे इतना पुण्य कर्म किए थे कि इतिहास में नृग महाराज जैसे कोई दूसरा पुण्यकर्मी नहीं थे। और मृत्यु के बाद नृग महाराज का क्या हुआ? पतन हो गया, नारकीय अवस्था मिले। क्यों? तो एक अज्ञात त्रुटि करने से अज्ञात अपराध किए थे ब्राह्मणों को, और उससे इतना सारे पुण्य कर्म की चुके होते हुए भी तो पतन हो गया, तो कोई गारंटी नहीं है। हमारा अगला जन्म क्या होगा? तो यदि हम स्वर्ग जाएंगे, जिसकी संभावना तो बड़ी नहीं है, तो स्वर्ग जाकर भी वहां पर भी क्या होगा? अब्राह्म भुवन आलोक पुनरावचिन अर्जुन एकदम नीच नीचे नारक लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक इस पूरा जगत दुखमय है, इसको समझना चाहिए। तो सामान्यतः लोग आते हैं कथा में सुख की बात सुनने के लिए, तो मैं ऐसी बात क्यों बोलता हूं? तो यही बात परम सुख प्राप्त करने का उपाय की बात है। कैसे हमारा परम कल्याण हम मिल सकते? तो पहले समझना चाहिए हमारा कल्याण क्या है। जब तक हम सोचते हैं कि शुभ लाभ का मतलब खाली पैसा कमाना, और पैसा नहीं कमाना तो चीटिंग से जैसे तैसे पैसे पैसे प्राप्त करना, जब तक हमारी कुछ भी आशा रहती है इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करना, तब तक हमारा वास्तव कल्याण प्राप्त करने की संभावना नहीं है। क्योंकि हमारा वास्तव कल्याण क्या है? भगवान का धाम जाना। भगवान का धाम इस त्रिगुणात्मक सत्व रजतम गुण से बनाए हुए भौतिक संसार से बहुत दूर है, और वहां पर शुद्ध भक्तों जो वहां रहते हैं उनकी चेतना इस भौतिक संसार के निवासियों की चेतना से बिल्कुल अलग होती है। तो यदि हम परम कल्याण प्राप्त करने चाहते हैं तो पहले समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार में हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हो सकते यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। यही कृष्ण भक्ति एक ही कल्याण प्राप्त करने का उपाय है। यही बात तो सांप्रदायिक नहीं है, यही सच ही है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम जीव हैं और सब जीवात्मा का स्वरूप है कि सब जीवात्मा कृष्ण के दास, कृष्ण के सेवक है। केवल कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये वाक्य स्वीकार करने से हमारा कल्याण हो सकते। केवल इसी वाक्य को स्वीकार करने से हमारा कल्याण साधित होते है। और जब तक हमारी धारणा होती है कि कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ भी कल्याण प्राप्त करने का उपाय है, तब तक हम 84 लाख जीव जाति में भ्रमण करेंगे और हर एक जन्म में हमारी आशा बड़ी होती है कि इस बार मैं सुखी हूं, और हर एक बार हमारा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न बेकार होते। तो यही बात समझना चाहिए, जो शुद्ध कृष्ण भक्ति का मार्ग में नहीं आए थे, तो यही बात सुनने से शायद आश्चर्य लगेंगे। और जो कृष्ण भक्ति करते हैं, बहुत से लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं, तो वास्तव में कृष्ण भक्ति क्या है उसके बारे में कुछ भी वास्तव धारणा नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है जिससे हमारा वास्तव कल्याण हो सकता है, उसके बारे में पता प्राप्त करने का एक ही उपाय है श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का अध्ययन करना, और कोई दूसरे ग्रंथों में हम नहीं मिलते। इतना स्पष्ट सारा साक्षात रूप में भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, कैसे भौतिक जगत दुखमय है, कैसे सुख प्राप्ति होती है, केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में हम एकदम स्पष्ट सारा और साक्षात रूप में मिलेंगे। तो जो इस भक्ति मार्ग में नहीं आए थे अभी तक, इस शुद्ध भक्ति मार्ग में, तो आ जाए। शुद्ध भक्ति मार्ग क्या है? तो सिर्फ इस्कॉन का भक्त होने से वो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती। जो वास्तव इस्कॉन के सदस्य है, जो इस्कॉन का वास्तव सदस्य है, तो शुद्ध भक्त है, या कम से कम शुद्ध भक्ति का मार्ग पर है। तो क्या होना चाहिए? आत्मसमर्पण भाव होना चाहिए। गुजरात में वो वल्लभ संप्रदाय का मंत्र प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे ही कहना अच्छा है। परंतु उस ये मंत्र का अर्थ क्या है तो समझना चाहिए। जब तक हम प्रयास करते इस भौतिक जगत में सुखी होना, जब तक हम प्रयास करते इस भौतिक जगत में अन्य शरण भी लेना, तो हम कृष्ण के चरण में शरणागत नहीं हो सकते। कैसे कृष्ण का शरण प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणम रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और सभी प्रकार के मन धर्म, ढोंगी के धर्म, काइतव धर्म, कर्म ज्ञान योग, वो सब त्याग करके केवल मेरे चरण में, मेरे चरण की शरण में आ जाए, तो ये एकांत भक्ति है। ये आकांत एकांत भक्ति या शुद्ध भक्ति, ये वास्तव कल्याण प्राप्त करने का एक ही उपाय है। तो कैसे भक्ति करना है वो भी सरल है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। इस काले युग में कुछ भी कष्ट लाने का प्रयोजन नहीं है। यदि हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं तो उससे भक्ति होती है। तो वो कीर्तन पूर्ण होते हैं श्रवण के साथ। श्रवणम कीर्तनम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कवनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। वो कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है, सबका स्वभाव है कृष्ण भक्ति में। तो वो स्वभाव जो अभी माया का आवरण से आवृत है वो पुनर्जागृत होते हैं श्रवण और कीर्तन से। तो वो श्रवण शुद्ध भक्तों से होने से, तो वो श्रवण जिससे हमारा कीर्तन पूरा होगा वो श्रवण, वो भक्ति तत्व ज्ञान जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है मिलते ही उसके अनुसार होना चाहिए। तो परम कल्याण प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है वो ज्ञान जो है वो आयत अध्ययन करना चाहिए और बहुत कुछ बोलना चाहिए। तो अभी मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना सा बोलना चाहता कि हमारी स्थिति जब तक हम पूरा शरणागत नहीं है कृष्ण के चरण में, हमारी स्थिति बहुत विपत्तिमय है। तो कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं रहेगा। हमारा धन जन सुंदरी स्त्री सब कुछ जो है तो कुछ नहीं रहेगा। तो इस मानव जन्म, दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करने से इस अवसर को कृष्ण भक्ति करना, शुद्ध कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण।